Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mój-tauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 czerwca, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Podejrzewano o zabójstwo 10-latki z Dolnego Śląska w rękach policji. W Ameryce Południowej powoli przywracany jest prąd. Energii elektrycznej nie miało tam 48 milionów ludzi. Woda w całym Zawierciu na Śląsku nadaje się już do picia. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Dolnego Śląska został zatrzymany, ujawnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Okrutny mord nie ujdzie płazem, dodał Zbigniew Ziobro. Mężczyzna ma pochodzić z okolic miejscowości Mrowiny, gdzie mieszkała dziewczynka. Przyczyną śmierci 10-latki, której ciało znaleziono w czwartek w lesie, były rany kłute klatki piersiowej i szyi. Zbrodnia miała podłoże seksualne. Zbigniew Ziobro ocenił, że złapanie podejrzanego, to cytat, to najlepszy dowód, że w tragicznych chwilach i państwo, i jego funkcjonariusze, i obywatele potrafią stanąć na wysokości zadania. W Argentynie i Urugwaju trwa przywracanie dostaw prądu po wielkiej porannej awarii. Elektryczności nie miało ponad 48 milionów ludzi. Awaria nastąpiła wkrótce po 7 rano czasu lokalnego. W Argentynie i Urugwaju zabrakło prądu. Odcięta od zasilania była także część Paragwaju. Zatrzymane zostały pociągi, nie działała sygnalizacja ruchu drogowego, telefony komórkowe i internet. Blackout nastąpił, gdy mieszkańcy części Argentyny przygotowywali się do głosowania w wyborach lokalnych. Powodem awarii było uszkodzenie argentyńskiej sieci. Woda w całym Zawierciu jest już zdatna do picia. Badania wykazały, że nie ma w niej bakterii grupy coli. Kłopoty mieszkańców miasta rozpoczęły się w piątek. Wtedy w sieci wodociągowej wykryto bakterie. Na ulicach pojawiły się beczkowozy. Więcej o tym Paulina Kurek z Radia Katowice. Od piątku nieskażona woda pitna i gospodarcza trafiała do mieszkańców Zawiercia w wielu lokalizacjach. Pracę wszystkich służb koordynował sztab kryzysowy. Około 500 tysięcy litrów przegotowanej wody rozwiozły beczkowozy. Rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wydało ponad 30 tysięcy litrów wody butelkowanej. Pół tysiąca litrów płynu trafiło w sumie także do pasażerów komunikacji miejskiej. Ciągłej dezynfekcji w celach ochronnych będzie podlegała sieć wodociągowa zasilająca ujęcie Stary Rynek. Z tego powodu woda może mieć specyficzny zapach i ewentualnie smak pochodzący od obecności podchlorynu sodu. Mieszkańcom zaleca się kilkuminutowe przepłukanie nieużywanych kranów. Arabia Saudyjska obciąża Iran odpowiedzialnością za ataki na dwa tankowce, do których doszło w czwartek na wodach Zatoki Omańskiej. Saudyjski następca tronu podkreślił jednak, że królestwo chce uniknąć wojny w regionie. W wywiadzie dla saudyjskiej gazety Muhammad ibn Salman zaapelował do społeczności międzynarodowej o przyjęcie zdecydowanej postawy wobec reżimu w Teheranie. Iran jest odpowiedzialny za eskalację napięcia w regionie i przeprowadza ataki terrorystyczne sam albo przez swoich sprzymierzeńców, powiedział saudyjski następca tronu gazecie Asark al-Afsad. Książę powtórzył, że królestwo nie chce wojny, ale nie pozostanie bierne, jeśli zostaną zagrożone jego interesy. Władze w Rijadzie wcześniej oskarżyły też Iran o ataki dronów na saudyjskie przepompownie ropy naftowej. Stany Zjednoczone uważają, że to Teheran jest odpowiedzialny za ostatnie zdarzenia na wodach Zatoki Omańskiej, a także podobne incydenty sprzed miesiąca. W sumie uszkodzonych zostało 6 tankowców. Iran kategorycznie zaprzecza, by to on stał za atakami. Dla Polskiego Radia, Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio włącza się w pomoc dla Stana Borysa. Jutro o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się specjalny koncert charytatywny na rzecz artysty, który po udarze wymaga specjalistycznego leczenia oraz długiej i kosztownej rehabilitacji. Ideę koncertu chwali przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Ja myślę, że Polskie Radio tutaj pokazuje swoją tradycję i swoją opiekuńczą twarz tak naprawdę, bo Polskie Radio od początku, czyli od prawie 100 lat, jest opiekunem polskich artystów i to oczywiście głównie opiekunem w momencie startu i trwania ich kariery, promowania polskiej sztuki, polskiej muzyki, piosenki. Natomiast jak się okazuje, na tym się nie kończy. Koncert będzie transmitowany na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze pojawią się chmury. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu przelotny deszcz i burze. Od 24 do 27 stopni, chłodniej tylko na północy kraju nad morzem i w rejonach podgórskich od 19 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Michał z Sopotu. Artur spod Michałowic. Andrzej spod Krosna. Antoni też Krosno, ale żeńskie. Mirek, warszawskie Bielany. Anka ze stolicy Tatr, z Zakopanego. Maciek z portu Gdyni. Kaśka z Kozie Głowy. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Dobry wieczór. Barbara Marcinik, zapraszam na czerwcową premierę. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko nietypowe i powstałe w nietypowych okolicznościach, bo nie w studiu, lecz na 19. Festiwalu Dwa Teatry 25 maja. Po raz drugi w historii festiwalu podjęliśmy próbę zrealizowania podczas jego trwania słuchowiska. W tym roku zaprosiliśmy publiczność do Teatru Kameralnego w Sopocie. Przy okazji bardzo dziękujemy Teatrowi Wybrzeże za gościnę. Ale, co rzadkie, zdecydowaliśmy się na adaptację i to dwóch opowiadań Witolda Gombrowicza. 24 lipca minie 50. rocznica śmierci pisarza. Reżyser Tomasz Mann, adaptując tekst opowiadań, zachował postać narratora, łączącego je. W tej roli Łukasz Lewandowski. W dwóch głównych, bardzo różnych rolach męskich w obu opowiadaniach reżyser obsadził jedynego aktora, Przemysława Bluszcza, który zagrał tancerza oraz narzeczonego. Dwie także role powierzył Andrzejowi Mastalerzowi, w pierwszym mecenasa Krajkowskiego, w drugim ojca. W oryginale występuje matka. Rolę dziewczyny w drugim opowiadaniu zagrała Olga Sarzyńska. Przy fortepianie zasiadł Piotr Salaber. Proszę wyobrazić sobie, jeżeli nie gościli Państwo w Teatrze Kameralnym, na profesjonalnie oświetlonej scenie żadnych eksponatów. Reżyser zrezygnował także z efektów. Dobry wieczór. Będziemy mieli właściwie dzisiaj taką trochę próbę czytaną, także mogę się wtrącać. Proszę się tym nie przejmować, ale generalnie mam do czynienia ze słuchowiskiem na żywo. Aktorzy zagrali mimiką i oszczędnym, ale wyrazistym gestem. Za moment przekonamy się, jak to wszystko, użyte środki lub ich brak, paradoksalnie zabrzmi. A sam Gombrowicz, od lat, przyznajmy, nieobecny na scenie teatralnej Trójki, młody Gombrowicz, tak przeczytał go reżyser słuchowiska Tomasz Mann. Gombrowicz w tych wczesnych opowiadaniach użył takiego mikroskopu na ludzkie słabostki i przypatruje się właściwie do końca swojej twórczości temu, co człowiekowi najbliższe, czyli namiętności, miłostkom, pragnieniom, które nie chcą być ujawniane. I te dwa opowiadania właśnie są trochę tak jakby zza krzaków. I pomyślałem sobie, że narrator, który tutaj jest właściwie Gombrowiczem, świetnie wycelowuje ten mikroskop w ludzkie uczucia i zabawny sposób, groteskowy, a zarazem niezwykle też przenikliwy i prawdziwy, pokazuje, co człowiek czuje, ale nie chce o tym powiedzieć. Ale cała ta opowieść zawarta w tych dwóch opowiadaniach jest jednak o pewnej niewinności czy pewnej dziewiczości. No i też pojawia się jakby drugi taki ważny aspekt twórczości Gombrowicza, czyli tak zwana forma, która wydaje się, że znaczy wszystko, a zarazem nic. Ale jednak ta forma tutaj jest formą językową, to znaczy za językiem człowiek skrywa swoje uczucia. I myśmy chcieli tutaj wraz z aktorami pokazać, jak ten język skrywa, a zarazem odkrywa nasze głębokie namiętności. Powiedziałeś o niewinności, natomiast sądzę, że dziś powiedzielibyśmy, że to typy patologiczne, jak stalker, czyli tancerz, czy dziewczyna o skłonnościach sadomasochistycznych, jak Alicja. To może za dużo ujawniamy. Dodajmy, że z Tomaszem Mannem połączyłam się już po zrealizowaniu słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia. Jednym z naszych gości na widowni był profesor Józef Opalski, który przybył do Sopotu z Krakowa ze swoimi dwoma słuchowiskami. Poprosiłam go o przeczytanie fragmentu z biografii pióra Klementyny Suchanow, Gombrowicz, ja geniusz. Nikt w rodzinie nie wie, że pisze. Wszystko skrupulatnie chowa przed wzrokiem postronnych. Kiedy w 1933 roku wychodzi jego tom opowiadań, pamiętnik z okresu dojrzewania, ma 29 lat. 4 lata wypełnia mu pozorowanie przed ojcem pracy na aplikacji sądowej w prawie karnym. Czasem pod ławkami sądowymi podczas przydługich sesji, ale też w pokoju przy Służewskiej 3, powoli powstaje tancerz mecenasa Krajkowskiego. Pierwsze opowiadanie, które wyda mu się dobre, które uzna za literaturę. Po pracy nad tekstami zawsze skrzętnie chowa kartki w szufladzie pod kluczem, bo jest wstydliwy na punkcie swojej początkującej literatury. Z czasem dochodzą jeszcze 3 opowiadania. Krótki pamiętnik Jakuba Czarnieckiego, Dziewictwo, Zbrodnia z premedytacją. Dziękujemy i w ten sposób przenieśliśmy się już do wieczoru sobotniego na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Pozostaje tradycyjnie zapytać. Zaczynamy. Witold Gombrowicz, tancerz mecenasa Krajkowskiego. 34 raz wybrał się na przedstawienie operetki Księżna Czardaszka. A ponieważ było późno, pominął ogonek i wprost zwrócił się do kasjera. Kochana pani, prędziutko, dla mnie jak zwykle na galerię. Wtem ktoś wziął go z tyłu za kołnierz i zimno, tak, zimno, odciągnął od okienka i popchnął na właściwe miejsce. Tam, gdzie kończy się ogonek. Czyż to nie jest mordercze, gdy ktoś zostanie naraz wzięty za kołnierz w publicznym lokalu? Lecz obejrzał się. Był to wysoki, wyświeżony, pachnący jegomość z przystrzyżonym wąsikiem, rozmawiając z dwiema eleganckimi damami i jednym panem. Oglądał świeżo kupione bilety. Czy to pan był łaskaw? A? Czy to pan był łaskaw? Tak, ja byłem łaskaw. Tam, na koniec. Porządek. Europa. Trzeba uczyć. Niestrudzenie uczyć, inaczej nie przestaniemy być narodem Zulusów. Ze 40 par oczu i rozmaitych twarzy. Serce biło mu, głos zamarł. Skierował się do wyjścia w ostatniej chwili. Stanął w ogonku. Kupił bilet i zdążył akurat na pierwsze takty przygrywki. Po pierwszym akcie zeszedł na dół, oparł się lekko o parapet orkiestry i poczekał trochę. Ukłoniłem się? Nie odpowiedziałem. A więc jeszcze jeden ukłon. Wyszedłszy z teatru, przystanął na chodniku. Wkrótce się ukazał. Żegnał się z jedną z pań... Oj! Doktorową. Do widzenia się z kochanym państwem. A więc koniecznie, ja proszę, jutro o 10:00 w Polonii, moje uszanowanie. Po czym umieścił drugą damę w taksówce i sam miał wsiadać, gdy podszedł do taksówki. Przepraszam, że się narzucam, ale może byłby pan łaskaw podwieźć mnie kawałek. Ja tak lubię dobrą jazdę. Proszę się odczepić ode mnie. Jestem mecenas Krajkowski. Wrócił do siebie. Tej nocy nie mógł zasnąć. Zaraz nazajutrz rano wysłał wspaniały bukiet róż pod adresem mecenasa Krajkowskiego. Naprzeciwko domu, w którym mieszkał, była mała mleczarnia z werandą. Przesiedział tam cały ranek i wreszcie zobaczył go koło 3:00 w szarym, eleganckim ubraniu z laseczką. Ach, idzie i pogwizduje, a czasem macha laseczką, macha laseczką. Natychmiast zapłacił rachunek i wybiegł za nim, podziwiając lekko falisty ruch jego pleców. Ciągnął za sobą smugę toaletowego zapachu. Był świeży. Wydawało się niemożliwością uzyskać z nim jakieś zbliżenie. Lecz i na to znalazła się rada. Jeśli skręci na lewo, kupisz sobie tę książkę Przygodę Londona, o której marzysz od tak dawna. A jeśli na prawo, nigdy nie będziesz jej miał. Nigdy już. Choćby się dostał za darmo, nie przeczytasz ani jednej stroniczki. Będzie stracona. O, godzinami mógłbym wpatrywać się w to miejsce na jego szyi, gdzie kończą się włosy równą linią i następuje biały kark. Widok kwiaciarki nasunął mu nową ideę. Kupił bukiecik. Wyprzedził go. A jak tylko wszedł w orbitę jego wzroku, równy, obojętny krok stał się dla niego niepodobieństwem i rzucił mu nieznacznie pod nogi parę nieśmiałych fiołków. Udał, że gubi kapelusz i zawrócił. Jego już za nim nie było. Do wieczora żyłem tylko myślą o Polonii. Wszedł tuż za nim do bogatej sali i usiadł przy sąsiednim stoliku. Przeczuwał, że to będzie go drogo kosztowało. Wszystko jedno. I może nie pożyję dłużej niż rok. Nie potrzebuję oszczędzać. Od razu go spostrzegli. Doktorowa była nawet na tyle nietaktowna, że zaczęła szeptać. Natomiast mecenas nie obdarzył go cieniem uwagi. Mówił zwolna, ze smakiem, przeglądając kartę. Zakąski, kawior, majonez pularda, ananas nawety, czarna kawa, pomarsz, szabli, koniak i likiery. Trwało to długo. Mecenas jadł dużo, zwłaszcza pulardy. Dobierał ciągle i jadł smacznie, dużymi kęsami. Jadł bez miłosierdzia. Myślę, że nigdy już nie będę mógł patrzeć na pulardę i nigdy nie zdołam przełknąć majonezu. Chyba, że znów pójdziemy kiedy razem do restauracji. A w takim razie co innego. Wtedy, wiem to na pewno, wtedy wytrwam. Odtąd codziennie przesiadywał na werandzie mleczarni, czekając na mecenasa i szedł za nim, gdy się ukazał. Ktoś inny nie mógłby może poświęcić 6-7 godzin na czekanie. Mecenas był łakomy i trudno wypowiedzieć, jakie to było piękne. Zawsze wracając z sądu do domu, zachodził do cukierni i zjadał tam dwie napoleonki. Podpatrywałem go przez szybę wystawową, jak stojąc przy bufecie, wsuwał je ostrożnie do ust, by nie powalać się kremem, a potem oblizywał delikatnie palce lub wycierał papierową serwetką. Długo zastanawiał się nad tym i w końcu wszedł kiedyś do cukierni. Pani zna mecenasa Krajkowskiego? jada tu dwie Napoleonki. Tak. Otóż płacę Napoleonki za miesiąc z góry. Jak przyjdzie, proszę nie przyjmować pieniędzy, a tylko uśmiechnąć się, już załatwione. To nic, po prostu widzi pani, przegrałem zakład. I nazajutrz przyszedł mecenas, jak zwykle. Zjadł i chciał zapłacić. Odmówiono przyjęcia. Zirytował się, wrzucił pieniądz do puszki dobroczynnej. Cóż mi to szkodzi. Czcza formalność. Wolno mu dawać, ile chce, na bezdomne dzieci. Nie zmieni to faktu, że zjadł dwie moje Napoleonki. Ale doktorowa... Męczyło go straszliwie postępowanie doktorowy. Czyż nie przemawiały do niej jego zaloty? Czyż wykałaczka i koktajl w Polonii nie zrobiły na niej żadnego wrażenia? Najwidoczniej nie zgadzała się. Kiedyś, zauważyłem, wyszedł od niej wściekły, z przekrzywionym krawatem. Cóż za kobieta. Co zrobić? Jak ją nakłonić? Jak przekonać, by dobrze od razu zrozumiała, by pojęła do głębi, jak ja pojmuję, by odczuła? Po długich wahaniach zdecydował, że najlepszy będzie anonim. Jak pani można? Postępowanie pani jest niezrozumiałe. Nie, tak jak pani postępować nie wolno. Czy pani nie czuła na te kształty, ruchy, modulacje, na ten zapach? Pani nie chwyta tej doskonałości? Od czegoż pani jest kobietą? Ja na miejscu pani wiedziałbym, co do mnie należy. Gdyby raczył tylko kiwnąć palcem na moje małe, nędzne, niemrawe, kobiece ciałko. Po kilku dniach mecenas Krajkowski był na pustej ulicy późnym wieczorem. Zatrzymał się, odwrócił i czekał z laską. Och, nie wypadało się cofać. Szedłem więc dalej, choć jakaś omdlałość rozsnuwała się po mnie, aż chwycił za ramię, potrząsnął, waląc laską o ziemię. Co znaczą te idiotyczne paszkwile? Czego się pan czepia? Czemu pan włóczy się za mną? Co to jest? Wybije laską, kości połamie. Nie mogłem mówić. Byłem szczęśliwy. Przyjąłem to w siebie jak komunię i zamknąłem oczy. Nachylił się i nadstawił pleców. Czekał. Kiedy się wyprostował, mecenas odchodził prędko, stukając laską. Za mało! Myślałem, za mało, wszystko za mało. Jeszcze, jeszcze więcej. Doktorowa mecenasa poczytała list za nędzny frazes, za głupi żart i pokazała go mecenasowi. Zamiast pomóc, zaszkodził, a wszystko dlatego, że był zbyt wygodny, gnuśny. Za mało dał z siebie, za mało powagi i odpowiedzialności. Nie umiał natchnąć zrozumienia. Pani, ażeby pani uprzytomnić, aby trafić do sumienia, oświadczam, że począwszy od dzisiaj będę stosował rozmaite samoudręczenia, posty itp. Tak długo, póki to nie nastąpi. Pani jest bezczelna. Jakich słów mam użyć, by wytłumaczyć konieczność, powinność, psi obowiązek? Czy długo jeszcze potrwa? Co ma znaczyć ten upór? Skąd ta pycha? A nazajutrz, przypomniawszy sobie ważny szczegół, napisał. Perfumy tylko Violet. On to lubi. Odtąd mecenas przestał odwiedzać doktorową. Zdał sobie sprawę, jakie wrażenie wywrzeć może taki list na osobie światowej i świeckiej, jaką była doktorowa. Umiał nawet w najwyższych momentach uniesienia uśmiechnąć się z cicha pęk, lecz cóż stąd? Przechadzałem się pod jej oknami. Co działo się tam, za zapuszczoną firanką, gdyż wstawała późno? W jakim znajdowała się stadium? Kobiety są zbyt powierzchowne. Próbowałem magnetyzmu. Musisz. Powtarzałem raz za razem, spoglądając w okno. Dziś jeszcze dziś wieczorem, jeszcze dziś, jeśli męża nie będzie w domu. Wtem nagle przypominam sobie, że przecież mecenas pragnął mnie obić. Że jeśli wtedy na ulicy nie uczynił tego, to może z powodu braku czasu. Rzucił więc wszystko i pędzi do sądu. Skąd jak wie, wyjdzie za chwilę. Istotnie wychodzi po paru minutach z dwoma panami, a wówczas zbliżył się i milcząc nadstawił grzbiet. Może teraz? Zawsze. To jak idiota. Co za roztargnienie, nie zapomniałem, że mam konferencję. Pomówimy innym razem, żegnam panów. Masz tu parę groszy, mój człowieku. Moje uszanowanie. Nie jestem żebrakiem ani idiotą. Mam godność. Powziął plan hipnozy. Stałej, konsekwentnej presji za pomocą tysiąca drobnych faktów. Mistycznych wskazówek, które nie przenikając do świadomości, wytworzyłyby podświadomy stan konieczności. Rysował kredą na murze domu, w którym mieszkała. Strzałkę i duże K. W magazynie mód zwracali się do niej niby przez pomyłkę pani mecenasowo. Nie wiadomo, jakim cudem przynosiła z miasta na sukni woń mecenasa. Jego ożywczy zapach toaletowy fiołkowego mydła i wody kolońskiej. Lub na przykład taki wypadek. Późno w nocy dzwoni telefon. Zrywa się ze snu, biegnie i słyszy nieznajomy, rozkazujący głos: natychmiast! I nic więcej. Albo wetknięty w drzwi świstek, a na nim nic. Urywek wiersza. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa? Lecz stopniowo tracił nadzieję. Mecenas przestał ją odwiedzać. Zdawało się, że na nic jego wysiłki. Przewidywał już moment ostatecznej kapitulacji i bał się. Czuł, że nie będzie mógł się z tym pogodzić. Wracałem wieczorem alejami do domu. Wtem coś mnie tknęło, by wstąpić do parku. Właściwie powinienem był wcześniej położyć się do łóżka, gdyż nazajutrz o świcie miałem przebić do drzwi mecenasa złoconą tabliczkę z napisem Mecenas Krajkowski. Ale coś mnie tknęło. Do parku wszedł i w samym końcu za stawem ujrzał... Ujrzał jej duży kapelusz i jego... melonik. O, smarkate! Łobuzy utrapione! O, łotrzyki! Więc podczas gdy ja się męczyłem, oni spotykali się tutaj, w sekrecie przede mną. Jak zręcznie! Musieli posługiwać się taksówkami. Skręcili w boczną alejkę i usiedli na ławeczce. Zaczaił się w krzakach. Niczego się nie spodziewał, o niczym nie myślał. Nie chciał nic wiedzieć. Skulił się tylko pod krzakiem i liczył liście prędziutko, bez zastanowienia, jakby go wcale nie było. I nagle... Mecenas objął ją, przycisnął i szepnął. Tutaj natura. Czy słyszysz, słowik? Teraz prędzej, póki śpiewa. Do wtórów, tak pieśni słowiczej. Ja proszę. I potem... zerwał się i zaczął krzyczeć na cały głos, na cały park. Mecenas Krajkowski, ją! Mecenas Krajkowski, ją! Mecenas Krajkowski, ją! Szczął alarm. Ktoś biegł, ktoś uciekał. Ludzie wysunęli się naraz ze wszystkich stron. A mnie...

Jakiż to gest ugryzł cię dzisiaj? Co ci się stało? Jestem taka roztargniona. Dlaczego mężczyźni chodzą w spodniach? Przecież i my mamy nogi. A dlaczego mężczyźni mają krótkie włosy? Czy mężczyźni strzygą się dlatego, że muszą? Czy dlatego, że chcą? Nie byłoby im do twarzy z długimi włosami, Alicjo. A dlaczego, tato, mężczyźni chcą, żeby im było do twarzy? Dlaczego? A dlaczego ty fryzujesz sobie loczki? A żeby świat był piękniejszy i żeby słonko nie żałowało ludziom swoich promieni. Lecz Alicja już wstała i wyszła do ogrodu. Wyciągnęła łyżeczkę z rękawa i czas jakiś patrzyła na nią niezdecydowana. Ukradłam ją. Ukradłam. Ale co teraz z nią pocznę? I wreszcie zakopała ją pod drzewem. Ach, gdyby Alicji nie uderzono kamieniem, nigdy nie ukradłaby łyżeczki. Kobiety nie lubią może ostateczności w życiu zewnętrznym, ale wewnętrznie każdą sytuację potrafią wyczerpać do dna, jeżeli chcą. Alicjo, jutro przyjeżdża twój narzeczony, który wrócił z podróży do Chin. Zaręczyny Alicji odbyły się przed 4 laty, gdy była jeszcze w 17 wiośnie. Czy pani... Czy pozwoli pani, ażeby ta rączka była moją? Jak to? Proszę o rękę pani, Alicjo. Nie chce pan chyba, abym ucięła sobie rączkę? Więc nie chcesz być moją narzeczoną? Owszem, lecz pod warunkiem, że dasz mi słowo, iż nigdy nie będziesz nagabywał mnie o żaden z mych członków. To nie ma sensu. Cudowne. Pani sama nie wie, jak jesteś urocza. Upajające. Ona to zrozumiała dosłownie. Ona myślała, że ja pragnę wziąć jej rękę, jak się bierze kawałek tortu. Chciałoby się paść na kolana. Bez kwestii był on bardzo przystojny. Miał białą cerę i kontrastowe czerwone wargi. Zaś duch jego w niczym nie ustępował fizycznej urodzie. Jedni budują swoją moralność na prawości, inni na dobroci serca, a u Pawła alfą i omegą, fundamentem i szczytem była dziewiczość. Ona to stanowiła zasadę jego duszy i koło niej owijały się wszystkie jego wyższe instynkty. Jeśli Paweł pokochał Alicję, to dlatego, iż łokieć, rączki, nóżki bardziej były dziewicze, niż się zazwyczaj spotyka. Może z natury, a może skutkiem troskliwej pieczy rodziców, i że wydała mu się dziewiczością samą. Dziewica. Ona nic nie rozumie. Bucian. Może ona sądzi, że także i małe gotowe cielęta przynosi bocian. Pieczeń cielęcą prosto na stół mamy. Ba, to wzniosłe. Jak jej nie kochać? Jakże nie wielbić stwórcy? Niepojęte. Jedząc pieczeń cielęcą, nie wie o niczym, nie domyśla się niczego. Je niewinnie. I tak samo w każdej rzeczy od rana do wieczora. Kiedyś to powiedziała zamiast pająk. Pajączek? Pajączek zjada muszki. O cudzie! Niewinna i w salonie, i w jadalnym, i w panieńskim pokoiku za białą firanką, i w klo... Cicho? Straszna myśl. Nie, nie, nie, nie. Ona tego w ogóle nie robi. Ona tego nie zna. Inaczej nie byłoby chyba Boga w niebiosach. By godnie ukochać dziewicę, trzeba samemu być dziewiczym i nieświadomym. Inaczej nic z naszej sielanki. Więc pragnę być dziewiczym, lecz jak tego dokazać? Nie jestem dziewicą. Mógłbym wprawdzie jak ksiądz lub mnich otoczyć się czernią, postem i sutanną, zachować wstrzemięźliwość płciową, ale cóż mi po tym? Po stokroć gdzie indziej leży sekret męskiego dziewictwa. Przede wszystkim szczelnie zamknąć oczy, a po wtóre zdać się na instynkt. Czyż trzeba rozwodzić się, dokąd zaprowadził go instynkt? Rodzice przeznaczyli go do zawodu marynarza. Marynarze tym górują nad innymi, że pozbawieni towarzystwa płci odmiennej mają przestrzeń, żywioł i swobodę. Nie bez głębszej racji odległe krainy te zwane są dziewiczymi. Krainy, gdzie mężczyźni noszą warkocze, gdzie uszy obciążone metalowymi obrączkami wydłużają się aż do łopatek i gdzie pod baobabem bożki pożerają niewolników lub niemowlęta, podczas gdy ludność cała oddaje się rytualnym łamańcom. Czyż pocałunek przez potarcie nosów, praktykowany wśród dzikich plemion, nie jest jak żywcem wyjęty z marznącej niewinnej główki? Długie lata spędził tam. Uderzyło go, że tamtejsze dziewice, nie mając spódnicy ani bluzki, całe są na wierzchu. I oto po 4 latach nieobecności przechadzał się z narzeczoną po ścieżkach ogródka. Była z nich dobrana para. Bibi uganiała się po trawniku za ptaszkami, które świergocąc uciekały przed jego czerwonym języczkiem. Zmieniłaś się. Nie szczebioczesz jak dawniej i nie machasz rączką. Nie, nie. Kocham cię zawsze tak samo. O, widzisz? Dawniej nie powiedziałabyś, że mnie kochasz. I nie spodziewałem się tego po tobie, Alicjo, że to ci przejdzie przez gardło. Że twój język i wargi uformują ten wyraz wstydliwy. W ogóle jesteś jakaś niespokojna, podniecona. Czy nie masz przypadkiem anginy? Kocham cię, tylko... Co tylko? A nie będziesz wyśmiewał się ze mnie? Wiesz o tym, że ja nigdy się nie śmieję. Uśmiecham się tylko i to jasnym uśmiechem. Wytłumacz mi, co znaczy miłość i co ja znaczę. Dawno czekałem na tę chwilę. Co znaczy miłość? Pójdź na ławeczkę. Gdy pierwsi rodzice w raju skosztowali za podszeptem szatańskim drzewa wiadomości, jak wiesz, wszystko zmieniło się na gorsze. O Boże, błagali ludzie, użycz nam choć odrobiny utraconej czystości i niewinności. Pan Bóg patrzył na te zgraje bezradnie i nie wiedział, jak i gdzie umieścić czystość i niewinność w tym plugawym stadzie. Wówczas to stworzył dziewicę. Naczynie niewinności. Zamknął ją szczelnie i puścił między ludzi, którzy zapałali ku niej nostalgiczną tęsknotą. A mężatki? Mężatki? To nic. To blaga. Otwarta, zwietrzała butelka. A czemu? Powiedz mi, czemu? Mężczyźni rzucają na dziewice kamieniami. Co takiego, Alicjo? Nieraz mi się zdarzyło, że ten i ów mężczyzna spotkany na pustej ulicy, gdy nikt nie widział, rzucał na mnie kamieniem. Co ty mówisz? O tym nie słyszałem. Jak to rzucał kamieniem? Brał kamień, dużą cegłę i ciskał we mnie. Bolało. To nic. To pewnie źli ludzie. Dla zabawy albo dla wprawy do celu. Nie myśl więcej o tym. Ale dlaczego dziewice muszą się wtedy uśmiechać? Dlaczego uśmiechają się? Jak to? Co ty mówisz, dziecko? Czy często ci się to zdarzało, Alicjo? O, bardzo często. Prawie codziennie, gdy byłam sama lub z Bibi. A twoje przyjaciółki? I one skarżą się na to. Nie sposób się nie uśmiechnąć, choć boli. Oryginalne. Przejmujące nawet. Brutalne. Kamieniem w dziewicę. Nigdy o niczym podobnym nie słyszałem. Co prawda te rzeczy bywają zwykle trzymane w sekrecie. Jestem wzruszony. Wyraźnie podniecony. Dziewiczość tym się odznacza, że każda rzecz nabiera dla niej innego znaczenia niż w rzeczywistości. Rzut kamieniem nie jest dla dziewiczego mężczyzny w tym stopniu kamieniem obrazy, co najlżejsze choćby muśnięcie ręką policzka. Zwykły człowiek, normalna kobieta, uciekłaby z wrzaskiem. Ty zaś uśmiechnęłaś się gwoli jakimś niezbadanym głębiom. Zwykły człowiek myślałby tylko o tym, by uciec z placu boju, unosząc o ile to możliwe całą skórę. Podczas gdy dla mnie przeciwnie. Wszystkim jest honor i sztandar. Chorągiew. Czyli ściśle mówiąc, kolorowa szmata na wietrze. Pawle, to jakoś jest inaczej niż mówisz. Tak mnie jakoś rozciąga. Wczoraj słyszałam, jak mama mówiła ojcu, że bezrobotni mnożą się okropnie, że chodzą półnago, zjadają wstrętne jakieś ochłapy i że liczba kradzieży, bujek, rozbojów rośnie jak na drożdżach. Powiedz mi wszystko, powiedz, co to znaczy, na co im te ochłapy, dlaczego półnago? Pawle, proszę cię koniecznie, niech wiem nareszcie, czego się trzymać. Co się to roi w tej głowinie mojej? Zaklinam cię na miłość naszą, nie myśl nigdy o tym. Są wprawdzie takie rzeczy, widuję się czasem, lecz rozmyślając nad nimi, jak nic można stracić dziewictwo. I co wtedy będzie? Od brudów rzeczywistości wyższa o niebo prawda zawarta w czystości. Bądźmy nieświadomi, żyjmy niewinnością, żyjmy instynktem naszym młodzieńczo-dziewiczym, a strzeżmy się wglądać mentalnie tam, gdzie nie potrzeba. Jak to mnie raz zdarzyło się swego czasu, kiedy cię poznałem. Świadomość oszpecza. Nieświadomość zdobi. Instynkt. Tak, ale czego chcę ten instynkt? Czego ja chcę? Właściwie sama nie wiem. Umrzeć albo zjeść coś cierpkiego. Nie odzyskam spokoju, póki jestem taka nieświadoma. Mam opaskę na oczach, jak mówi Paweł. Aż strach czasem bierze. Instynkt mój, instynkt dziewiczy. On mi wskaże drogę, Pawle. Ale ja miewam takie dzikie fantazje. Tym lepiej, najdroższa. Tego właśnie spodziewałem się po tobie. Czym byłabyś bez kaprysów i fantazji? Uwielbiam ten czysty nierozsądek. Ale moje fantazje są dziwne, Pawle. Takie, że wstydzę się powiedzieć. Nie możesz mieć innych, będąc nieświadomą. Im dziksza i dziwniejsza fantazja, z tym większym zapałem wypełnię ją. Moje ty kwiecie. Ulegając jej, oddam hołd twemu i memu dziewictwu. Ale, bo widzisz, to Nie, nie, to właściwie to jakoś inaczej. Mnie, nie, przynajmniej jakoś tak. Rozciąga. Powiedz mi, czy ty także, jak inni, czy kradłeś kiedy? Za kogo mnie masz, Alicjo? Nie wiem. Nie wiem, Pawle, ale powiedz mi tylko szczerze, bardzo cię proszę, powiedz mi, czy kiedykolwiek, wiesz, oszukałeś kogoś, albo gryzłeś, albo chodziłeś pół nago, albo czy sypiałeś na murze, albo czy biłeś kogo, albo czy lizałeś, albo czy jadłeś jakie obrzydlistwa. Dziecko, dziecko, co ty mówisz? Skąd ci się to wzięło? Alicjo, zastanów się. Ja miałbym lizać. Albo oszukiwać? A mój honor? Oszalałaś chyba. Pawle, jaki dzień cudowny, ani jednej chmurki, a od słońca trzeba daszek robić nad oczami. Patrz, Pawle, kość. Chodźmy stąd. Chodźmy stąd, tu złe zapachy i jazgot dziewek kuchennych. Nie, Alicjo, dziwię się, jak w tej główce słodkiej mogły powstać takie myśli. Czekaj, czekaj, Pawle. Nie odchodźmy jeszcze, widać Bibi. Nie obryzuj jej do końca, Pawle. A jaka ja jestem sama, nie wiem, Pawle. Co? Najdroższa, może ci słabo. Może upał cię zmęczył. Tak gorąco. Ależ nie, gdzie tam? Patrz, patrz. Patrz, jak Bibi spogląda na nas. Jakby chciał nas ugryźć. Pożreć nas. Czy bardzo mnie kochasz? Stanęli przed kością, którą Bibi powąchał i liznął. Czy ja cię kocham? Tak kocham, że chyba tylko w górach znaleźć można równą miłość. A ja tak bym pragnęła, Pawle, żebyśmy obgryźli razem tę kość na śmietniku. Nie patrz! Zarumieniłam się, nie patrz na mnie teraz. Kość? Co, Alicja, co? Co powiedziałaś? Pawle, ten kamień, wiesz, rozniecił we mnie szczególny niepokój. Nie chcę o niczym wiedzieć, nic nie mów, lecz męczy mnie ogródek i róże, i mur, i biel mej sukienki, i ach, czy ja wiem, chciałabym może mieć posiniaczone plecy. Kamień mi potrzepnął mym plecom, że tam za murem jest coś i ja to coś zjem. Obgryzę w tej kości, to jest, obgryziemy wspólnie, Paweł. Pawle, ty ze mną, ja z tobą, muszę ja bez tego, muszę umrzeć młodo. Dziecko, na co ci kość? Ty zwariowałaś? Jeśli już chcesz koniecznie, to każ sobie podać świeżą kość z rosołu. Ależ o to chodzi właśnie, żeby tę ze śmietnika i to ukradkiem, w strachu przed kucharką. I znienacka powstała między nimi sprzeczka, równie gorąca i omdlała jak skwar lipcowego słońca, które chyliło się ku zachodowi. Ależ Alicjo, to wstrętne, ciuchnąt, fuj! To mdli mnie po prostu, przecież tutaj właśnie kucharka wylewa pomyje. O, pomyje? I mnie także mdli. I ja omdlewam na pomyje. Także mam oskomę. Wierz mi, na pewno to się obgryza, Pawle. To się jada. Tak robią wszyscy, ja to czuję, kiedy nikt nie widzi. To wstrętne, to ślepe, dziwne, tajemne, wstydliwe i lube. Alicjo, na miłość Boga, ja zaczynam wątpić. Jak to, sen czy jawa? Nie chcę się dopytywać, broń Boże, nie jestem ciekawy, ale czy ty może żartujesz? Kpisz sobie ze mnie, Alicjo. Co się tutaj stało? Kamień, mówisz. Czyż możliwe, by rzucano kamieniami i by z tego, by stąd wynikała jakaś niezdrowa pazerność na kości? Ależ to zbyt dzikie. Zbyt nieczyste jakieś. Nie. Szanuję twe fantazje. Lecz to już nie instynkt dziewiczy. To wyssane z palca. Z palca? Pawle, a palce moje, czy nie są dziewicze? Przecież sam mówiłeś, że trzeba zamknąć oczy bezmyślnie i cicho, naiwnie i czysto. Ach, Pawle, prędzej! Patrz, jak słońce lśni, a ten robaczek tak ospale czołga się po liściu, a mnie tak rozciąga. Mówię ci, wszyscy robią tak samo, a tylko my nie wiemy. Ach, tobie się zdaje, że nigdy nikt nikomu, a ja ci mówię, że kamienie wieczorami świszczą jak rzęsista ulewa, aż nie można zmrużyć oczu i w cieniu drzew kości i inne odpadki bywają obgryzane z głodu i półnago. To jest miłość. Miłość. Ty oszalałaś. Przestań! Chodź! Chodźmy do kościoła. Zanić! I w rozpaczy byłby może ją uderzył. Lecz w tej chwili usłyszeli za murem coś jak uderzenie i jęk. Podbiegli. Wychylili głowy z pnących różyczek. Tam, na ulicy pod drzewem, młoda i bosa dziewczyna wpijała się ustami we własne podniesione kolano, boleśnie skurczona. O, co to? Szepnął. I wtem nowy kamień przeszył powietrze i ugodził dziewczynę w kark. Upadła, ale zaraz zerwała się i uskoczyła za drzewo, a z głębi skądś doszedł wrzask męski. Ja ci dam. Ja ci jeszcze dołożę. Zobaczysz. Złodziejka. Powietrze było pieściwe, palące. Nastąpiło milczenie w przyrodzie. Jedno z tych drżących, wonnych zapamiętań. Widzisz? Co to? Rzucają w dziewczyny. Rzucają kamieniami dla przyjemności, tylko dla rozkoszy. Nie. Niemożliwe. Przecież sam widziałeś. Chodź, kość na nas czeka. Chodźmy do tej kości. Razem ją obgryziemy. Chcę. Nie! Z tobą, nie ze mną. Patrz, już ja mam ją w ustach. A teraz ty. Dziękujemy. To była nasza czerwcowa premiera. Słuchowisko zrealizowane na 19. Festiwalu Dwa Teatry na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie 25 maja. Wystąpili Alicja, Olga Sarzyńska, tancerz oraz narzeczony Paweł, Przemysław Bluszcz, mecenas Krajkowski oraz ojciec Andrzej Mastalerz, narrator Łukasz Lewandowski. Muzyka improwizowana podczas nagrania Piotr Salaber. Nagranie Wiesław Szala. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria opowiadań Witolda Gombrowicza pod tytułem Tancerz mecenasa Krajkowskiego i Dziewictwo Tomasz Mann. Dodam, oklaski naturalnie trwały znacznie dłużej. Aktorzy, jak w prawdziwym teatrze, wychodzili wielokrotnie, dobrze, może 3 razy, do ukłonów. Ciekawi jesteśmy opinii zarówno tych, którzy mieli okazję porównać spektakl i słuchowisko, jak i tych, którzy tylko nas słuchali. barbara.marcinik@polskieradio.pl oraz andrzej.brzoska@polskieradio.pl. A ja, mam nadzieję, spotkam się z Państwem ponownie po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Do usłyszenia więc. Partnerem